bene, a picchi nang song, wong sing tak tresnani, blenjani janji. Opo ora eling, naliko semono, kebak kembang, wangi jroning dodo. Kepiye maneh, iki pancen nasibku, kudu nandang loro kaya mengkene. Remo ati iki yen eling janjine, ora ngira jebul lamis wae. Apa salah awakku iki, kowe nganti teko mblenjani janji. Apa merga kahanan uripku iki, melarat bondo sece karo uripmu. Aku nelongso merko kepacut tresno, ora ngira saiki ning citra. Iki pancen nasibku, kudu nandang loro kaya mengkene. Remo ati iki yen eling janjine, ora ngira jebul lamis wae. Apa salah awakku iki, kowe nganti teko mblenjani janji. Apa merga kahanan uripku iki, melarat bondo sece karo uripmu. Aku nelongso merko kepacut tresno, ora ngira saiki ning citra.